Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Лідзія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБС і пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Бальшыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. Ад новага году павышаецца цэны камунальных паслугаў. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таціяна Поклад. Падзеі ў свеце. Міністры краінаў сябраў АПЕК, арганізацыі краінаў экспартэраў нафты, прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у адказ на падзенне коштаў на нафту. Гэта рэкорднае скарачэнне здабычы нафты ад таго часу, як у 1982 годзе былі ўсталяваныя квоты АПЕК, картэлі, у які ўваходзяць 13 краінаў і якія разам забяспечваюць 40% спажываемай у свеце нафты. Расія і Азербайджан, якія не ўваходзяць у АПЕК, раней абвясцілі аб гатовасці скараціць здабычу нафты больш чым на 600 барэляў у дзень. Дэлегацыі Расіі і Грузіі ў прадстаўніцтве ААН у Жэневе распачалі трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэма перамоваў – уцекачы, перамешчаныя асобы і бяспека ў рэгіёне. Чакаецца ўдзел прадстаўнікоў ЗША, Еўразвязу, ААН і АБС, а таксама грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння суд у Багдадзе разглядае інцыдэнт з іракскім журналістам, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе прэсавай канферэнцыі ў нядзелю. Паводле іракскіх законаў, тэлежурналісту Мунтадзіру Аль-Заідзі пагражае да 7 гадоў зняволення за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы. Пакуль не было пацверджання адносна паведамлення аб траўмах, нанесеных журналісту ў часе затрымання. Вялікая Брытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня 2009 году, як заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. У часе свайго раней неабвешчанага візыту ў Ірак Браун зрабіў заяву аб вывадзе войскаў на прэсавай канферэнцыі разам са сваім іракскім калегам Нуры Аль-Малікі. У сталіцы Грэцыі Афінах на старажытным акропалі з'явіліся вялікія транспаранты з заклікам да новых акцыяў пратэсту ў чацвер. Хваляванні ў Грэцыі пачаліся пасля забойства 15-гадовага падлетка паліцыянтам 2 тыдні таму. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе сведкі не пацвердзілі, што лідар прадпрымальнікаў Анатоль Шумчынка быў менавіта той дробны злодзей, які ў менскім універсаме ўкраў бутэльку воцату. Споўніўся год, як у краіне была адмененая большасць сацыяльных ільготаў. Ад новага году скароцяцца тэрыторыі, што належаць да так званых памежных зонаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў нашага эфіру. Заставайцеся на хвалях свабоды. Перамовы паміж беларускімі ўладамі і бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБС у справе змены беларускага выбарчага заканадаўства пачнуцца ў другой палове студзеня наступнага году. На гэты час запланаваны прыезд у Менск групы экспертаў бюро. Пра гэта сёння паведаміла свабодзе старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Лидия Ярмошина отзначила. Поскольку основной комплекс вопросов ставится по вопросу изменения избирательного законодательства... Поскольку основное питание – изменение выборчего законодательства, то я думаю, что до этого будут активно подключены, кроме Центра выборкаму, те структуры, которые активно работают с законодательством. Это, наиперше, Центр законодательной деятельности, парламентские структуры и так далее. Мы же собираемся накировать заключение бюро АБСЭ про парламентские выборы в Беларуси всем организаторам выборов у регионах, как уже

когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича? По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси. Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинское образование, надбавки, и через месяц их отняли. Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Александра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. У суде над прадпрымальнікам Анатолем Шумчанкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Бальшыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак з-за даўгоў прадпрыемству, адключылі тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году падвышаюцца цэны камунальных паслугаў, тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, на 15%, вада на 20%. Сёння спаўняецца год, як у Беларусі была адмененая большасць льготаў. Закон аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў быў падпісаны 17 лістапада і набыў моц праз месяц 17 снежня. Згодна з ім, шэраг катэгорый грамадзянаў Беларусі страцілі большыню льготаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Міністры краінаў сябраў АПЕК прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у адказ на падзенне коштаў на нафту. Гэта рэкорднае скарачэнне здабычы ад таго часу, як у 1982 годзе былі ўсталяваныя квоты АПЕК, картэлю, у які ўваходзяць 13 краінаў, якія разам забяспечваюць 40% спажываемай у свеце нафты. Дэлегацыі Расіі і Грузіі ў Жэневе распачалі трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны, тэма перамоваў – уцекачы і бяспека ў рэгіёне. Сёння суд у Багдадзе разглядае інцыдэнт з іракскім журналістам, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе прэсавай канферэнцыі ў нядзелю. Паводле іракскіх законаў, тэлежурналісту Мунтадзіру Аль-Заідзі пагражае да 7 гадоў зняволення за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вызваліць Мунтадзіра Аль-Заідзі. Вялікая Брытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня 2009 году, як заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды. У эфіры дайджэст найбольш цікавых фрагментаў онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Радыё Свабода. На пытанні наведнікаў нашага сайту і слухачоў Радыё Свабода адказваюць: экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, кніга якой «Дарога» выйшла ў сакавіцкія дні бібліятэцы Радыё Свабода, Кіраўнік цыганскай дыаспары Беларусі, прэзідэнт асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казловскі і пісьменнік Валянцін Тарас. У лютым экс-кандыдат у прэзідэнт Александр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Спадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, у замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагледжаныя цэнзурным вокам? Естественно, што все, што ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу делать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире. Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Пытание, ці была махшимость у вас слухать свободу? Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы». Ці будуете певные планы на гэты час? Зычу вам силу и мужности, удачливого лёсу, пиша Александру Казулину Дарья. Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов. Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у турму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться? Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которым никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. Свободными личностями и свободными гражданами своей страны. Сыходзячы год быў адметны 90-мі ўгодкамі Беларускай Народнай Рэспублікі. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, книга «Якой дорога» вышла у те соковицкие дни у библиотеки «Радио Свобода». Вы так часто ўжываеце ў адносінах да БНР слова легітымнасць, што ствараецца ўражанне, што вы абсалютна не ведаеце значэння гэтага тэрміна. Скажыце, калі беларускія грамадзяне шляхам выбараў альбо рэферэндуму выказалі жаданне стварыць незалежную дзяржаву, а толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра легітымнасць? Рада БНР ёсць беспасярэднім пераемнікам паўнамоцтваў тае рады, якая была абраная ўсебеларускім з'ездам і якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Яна была голасам 1872 дэлегатаў, абраных у розных рэгіёнах і рознымі слаямі насельніцтва. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы, і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў. Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў? Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю. Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасці. Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрадаў краіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай. У онлайн-канферэнцыі браў удзел кіраўнік цыганскай дыяспары Беларусі, прэзідэнт Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казлоўскі. Гаспадар Алег, якія самыя знакамітыя цыгане ў Беларусі, якія займалі пасады ці напісалі, можа быць, нейкія кніжкі, чым праславіліся? Найперш назаву Вальдемара Каленіна, які цяпер жыве ў Лондоне. Ён пераклаў Біблію, а таксама зрабіў невялікую энцыклапедію цыганоў, якія жывуць у Беларусі. А ад вайны быў такі цыган Міткевіч, ён працаваў у камітэце па нацыянальнасцях. Пасля вайны быў такі Іван Сіманценка. Ён быў першым секретарём райкома партыі Фінчанскага раёну. Потом усё жыццё працаваў настаўнікам гісторыі на Магілёўшчыне. У яго брат быў Сіманценка Алексей, лётчык, загінуў у час вайны пад Масквой. Усе яны выйшлі з цыганскага калгасу, які быў у Віцебскай вобласці. Назаву Козловска Александра Александровича, які загінуў у Кронштадте ў 43-м годзе. Ён паходзіў з беларускіх цыганоў. Прыходзіўся двоюродным братам майму дзеду. Быў капітанам першага ранга інжынерных войск. Ён валодаў сістэмамі міннай абароны. Ён меў две вышэйшых адукацыі. Причем другий диплом ему вручал Калинин. И Калинин тогда сказал, что у першаню у Советском Союзе появился цыган с двумя высшими эдукациями. А его сын зараз, Козловский Александр Александрович, депутат Державной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия». Наступное питание Олегу Козловскому задает Ясь. Ци цыган Лукашенко? Нема таких звездок, как мы это ведали. Мы пытались у наших старых цыганов, которые жили в тех краях, але яны такого не ведают. Гостем онлайн-конференции на веб-сайте «Радио Свобода» был письменник Валентин Тарас. Спадар Валентин, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы. Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на это пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці гэта быў недзе пачынаючы з 56-го года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы, рэчы великой радости и сподеваннем на лепшее в громадском житті и народжение моего сына Виталя. Он народился 6 травня 56 года, коли уже пановала певным чином так званая хрущевская адліга, коли мы были полны сподеванням, что життё наше радикально переменится, что будет больше вольно дыхаться. И тогда б саправды многое казало про то, что саправды наступают некие змены. Я памятаю, как тогда пераўтварыўся лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 тысяч асобнікаў. Пытанне ад Ігара Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў? Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раліса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт. Выдатны лірык. Некалі я захапляўся ейнымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ёй некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў, да, я пагартаю твой рукапіс. Пагартаў і сказаў, яго жа ў цябе назва, радок. Такое кароткае лета. Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Маравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. На угол треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки за угодно. Он в России их целых 5. Люди сбираются в той или иной союз, ну, часом по неких эстетичных принципах, по неких напрамках литературных. А литература, она, это тое поле, якое для всех открыто. Иди на гэтае поле ары, калі ты умеешь добра трымаць плуг, и калі ты не будешь партаць на гэтым поле. Выслухали дайджест найбольш цікавых фрагментаў онлайн-конференции, які адбыліся ў гэтым годзе на веб-сайте «Радио Свобода». Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У суде над предпринимальником Анатолием Шумченком высветлилось, что его имен прикрылся наркоман. Справа об крадеже бутельки в оцету была спыненная. Лидия Ярмошина заявляет про готовость вести диалог со структурами ОБСЕ про удосконаление выборчего законодавства. Перемовы повинны початься у студени. С четвертой спробы зарегистрованы рух за свободу под старшинством Александра Миленкевича. Сегодня Министерство юстиции выдало официальное посвящение. Бальшыня працаўнікоў крыжаўскага заводу гумавых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. За запазыку прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Год таму, 17 снежня, у Беларусі была скасаваная большасць ільготаў. А цяпер у эфіры экспертыза свабоды. У Менск прыехала Гельга Шмідт, дырэктар генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Як развіваецца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і захадам, найперш еўразвязам, праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Менск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння ў Менск прыехала Хельга Шмідт, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусі і Захадам, найперш еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдараў. Сапраўды мы назіраем шмат крокаў захаду ў накірунку да Беларусі. Я, праўда, зноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як паўночна-атлантычны альянс, развяз, узгаднялі друг з другом, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку еўразвяза, але, на жаль, у іх пакуль што ніякая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс выкліканы да Беларусі перш за ўсё тым, што Расія апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны. Спадар Бародзіч-Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і Еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму? Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, які пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Менскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, які былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, які не маглі уезжаць у іншыя краіны Еўразвяза, гэта ўсе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў Еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Менску да справаў дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда Еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму Еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускім бокам. Вось спадар Бародзіч-Смалінскі нагадаў, што еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Толькі еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як Еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але мне здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, якая была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што беларускія ўлады могуць прад'явіць місіі Еўразвязу. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. Гаспадар Бародзіч Смалінскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыяй проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце? Не, я так не лічу. Мені здається, що європейські влади перестали, по-перше, казати про демократію в Білорусі, тому що цей підхід оказався безперспективним. По-друге, яка говорить про демократію, ну, треба мати деякі осіроді до цього. Я не лічу, що в Білорусі знаходяться людей у політичних кругах, які зараз можуть бути альтернативою для офіційного Мінська. Захід лічить, що п'ємі маленькими кроками зближається до цього, що ми називаємо демократизацією, про різні маленькі зміни, які будуть у законодавстві Білорусі. І на тоє Захад хоче просто тиснути білоруські влади. Кап'яни зміняли свій підхід до малих і середніх предпринимальників, кап'яни дозволяли розвиватися бізнесу, кап'яни допускають до Білорусі західні компанії, які будуть привлекати різні західні стандарти праці. І це буде так само пізніше зміняти підхід громадства. Нельга ж сцвярджаць, быццам і беларускія ўлады не пайшлі насустрач. Пэўныя крокі былі зроблены. Можна назваць іх мінімальнымі, і гэта безумоўна так, але з фармальнага пункту гледжання ў гэтым папракаць іх нельга, ў тым, што яны цалкам засталіся на сваіх пазіцыях. Магчыма, гэта і таксама падштурхнула Еўропу, Брусель, у тым, што яны ўбачылі, што ў пэўных абставінах афіцыйны Мінск гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжкі і доўгі працэс, але лепей нешта, чым нічога. Пачаўся візіт гэтай дэлегацыі Еўразвязу, якая фактычна прыехала, умоўна кажучы, з некай інспектарскай праверкай. І што беларускія ўлады могуць паказаць? І ці задаволіць гэта еўрапейскі звяз? Спадар Фёдараў, вось вы пачалі ўжо гаварыць, што беларускія ўлады таксама робяць крокі насустрач. Вот што можна тут зафіксаваць з гэтых крокаў? Тут трэба паставіць нейкую часовую мяжу, ад якога часу весці адлік. Думаю, што ўжо вызваленне палізняволеных наўрад ці тут можа быць прад'яўлена, бо яно адбылося даволі даўно, і ў адказ на гэта Еўразвяз таксама зрабіў пэўныя паслабленні. Апошнім часам можам казаць, бадай што, пра дазвол двум газетам друкавацца і распаўсюджвацца пра сваю друку і трапіць у падпісныя каталогі на наступны год. Канешне, гэта толькі дзве газеты, праўда, бадай што яны найбольш такі уплывовыя ў апазіцыйным асяроддзі. Напэўна, будзе ісці гаворка пра нейкія змены ў выбарчым заканадаўстве. Карацей кажучы, пра тое, пра што казаў гаспадар Хьюк Мінгареллі, калі ён наведваў Беларусь некалькі месяцаў таму на чале дэлегацыі, там было вызначана 5 пазіцыяў. Ясна толькі адно, што гэтыя крокі будуць не вельмі вялікімі, і пакрокавая гэтая стратэгія, калі будзе працаваць, яна будзе працаваць толькі па мінімальных кроках. Хацеў бы заўважыць, што беларускі ўрад аб'явіў аб плане даволі сур'ёзных ліберальных эканамічных рэформаў. І да таго ж і з Расіяй пакуль не адбылося нейкіх такіх крокаў, якія б маглі напужаць Захад. Гаспадар Бародзіч Смалінскі, а вы што можаце сказаць? Вось візіт гэтай дэлегацыі, які пачынаецца сёння, што ён можа зафіксаваць і што беларускія ўлады могуць паказаць у сэнсе крокаў насустрач Захаду? Мені здається, що тут будуть білоруські, європейські, будуть обмірковувати плани створення цієї політики у сходнє партнерство. Тому що Білорусь з цим вельми зацікавлена, і здається, що європейський бок вельми хотів би Білорусь утягнути у цей процес. Тут тільки один момент. Білорусі треба просто лібералізувати і демократизувати власне законодавство. До того, що сказав ще господар Федоров, можна додати круглий стіл, який відбувся наприкінці листопада, про змінах у законодавстві, про інтернет-медіа. Так само можна казати, що результати з цього круглого столу можуть бути пізніше внесені до змін в законодавстві Білорусі. Це так само вельми позитивно, і так само відбувалося по просьбі Еўразвязу. Я мог бы крыху запярэчыць гаспадару Карбалевічу ў тым, што лібералізацыя эканамічнага законадаўства гэта неяк да дэмакратыі, мне падаецца, мае такое даволі ўскоснае дачыненне, бо мы ведаем краіны, у якіх было вельмі ліберальнае эканамічнае законадаўства, а адначасова яны былі далёка не дэмакратычнымі самі па сабе, як тая ж Чылі, да, і той же Кітай, напрыклад. Так што гэта я б усё ж пасцярогся так адносіць, это хутчэй жаданне прывабіць нейкім чынам заходні капітал. Да таго, што сказаў гаспадар Бародзіч Смалінскі, я дадаў яшчэ, што беларускі бок пазітыўна адрэагаваў на ўсходнееўрапейскае партнерства, але калі вы звернеце ўвагу на у якіх фармулёўках гэта было выказана, там гаворка ішла выключна аб нейкіх эканамічных стасунках, там і транспарт, энергетыка, экалогія і гэтак далей. Ні слова пра дэмакратычныя змены з боку афіцыйных колаў не пачулася. Правда, але трэба таксама заўважыць, што ў Беларусі няма партнёраў, каб размаўляць пра дэмакратызацыю, таму што беларуская апозіцыя на праз апошнія 10 гадоў не змагла стварыць вакол сябе папулярнага руху, які змог бы аб'яднаць усіх, які хочуць дэмакратызаваць Беларусь. І без гэтага Еўразвязь не мае гаварыць. Я не бачу гэтага з боку апазіцыйных партій, я не бачу гэтага з усіх гэтых апазіцыйных кругаў. Там проста шмат галасоў, які не могуць аб'яднацца праз апошні некалькі гадоў. І беларусы, як вельмі мудрае грамадства, яны ведаюць, яны бачаць гэта, і тут вялікая праблема. У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіч Смалінскі з Варшавы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20:00 до 22:00 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.